wanci maju kamuri nu tembongan kikik laban na jancang saliwatan nu kasawang implengan ukur salira. Datang na putih hati manteng tak salira bak jalamun narang pulaan nusa pertos geget nuka tukang tukang nganti-nganti mungkin nganci kasinan malah mindeng datang ukur cisocak ngarep-ngarep mugi ente kadedena malahan mindeng cisocak serapna muka sawang ukur imut salira muka sawang ukur tetep salira sawang ukur dede salira gera pulangkan ka cinta nu dititipkan. Datang na putih hati manteng kasalira bak jalamun narang kulaan nusa kertos geget nuka tukang tukang nganti-nganti mugi nganci kaasinan malah mindeng datang ukur cisocak ngarep-ngarep mugi ente kadedehna malahan mindeng cisocak serapna muka sawang ukur imut salira muka sawang ukur tetep salira sawang ukur dede salira gera pulangkan ka cinta nu dititipkan muka sawang ukur imut salira muka sawang ukur tetep salira muka sawang ukur dede salira gera pulangkan ka cintamu.